วิธีแก้จริต6ราคะจริตแก้โดยวิธีพิจารณาอสุภกรรมฐานโทสะจริตแก้ด้วยการเจริญเมตตาพรหมวิหารโมหะจริตแก้ด้วยการศึกษาไต่ถามการเจริญสติวิตกจริตแก้ด้วยบริกรรมภาวนาศรัทธาจริตแก้ด้วยการศึกษาด้วยการภาวนาพุทธิจริตแก้ด้วยการเจริญปัญญาอทิตตปริยายสูตรดูก่อนภิกษุจักขุงภิกขเวอทิตตังตาเป็นไฟรูปาอทิตตารูปก็เป็นไฟมันเป็นไฟเพราะอะไรพอตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจนึกคิดมันเกิดราคะความกำหนัดย้อมใจแล้วมันก็เกิดความร้อนสิ่งใดที่ใจมันรักมันชอบมันก็เกิดร้อนใจมันร้อนใจเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้อย่างใจโทสะจริตโทสะเกิดขึ้นมันก็ร้อนใจมันร้อนเพราะอะไรมันอยากทำลายโมหะจริตโมหะเกิดขึ้นมันก็ร้อนใจมันร้อนใจเพราะมันไปหลงไปติดไปคล้องอยู่นั่น